Kjendiseri et populært tema for tiden, og da ikke minst NRK-kjendiser. Her I studio I dag har vi en av de mest markante NRK-medarbeidere gjennom en årrekke. Av forståelige grunner vil han helst være anonym, men har likevel gått med på et lite intervju. Velkommen hit I studio. Takk for det. Hvordan, hva vil du si fordelene, sånn som du opplever det, ved å være kjendis? Det både det ene og det andre, men først og fremst det lettere å sjekke damer. Ja, akkurat, men bortsett fra det, altså, merker du at folk generelt vennligere? Opplever du at du for eksempel får fordeler som kjendis, som andre ikke får? Ja, her I forrige uke for eksempel fikk jeg til og med fordeler til bilen min som en annen skulle ha hatt. Akkurat. Men først og fremst har jeg da fordeler når det gjelder å sjekke damer. Damer, ja, akkurat. Ja, du snakker mye om damer. Hvordan opplever du nettopp dette med damer da? Hva gjør du når du skal komme I kontakt med et annet kjønn? Som regel så skjer jo dette på restaurant om kvelden. Jeg har kanskje sittet en stund og sett meg rundt og funnet en lekker liten sak ved nabobordet. Da slenter jeg bort og sier «Hei, hei, søta. Jeg har sittet og sett på deg en stund og funnet ut at du min type». Har du lyst på et lite eventyr? Akkurat. Jeg har bil utenfor, leilighet på Frogner med velfylt barskap, gigantisk stereoanlegg med masse romantiske plater, samt speil og lysshow på soveværelse. Men la meg ikke røpe for mye her, bli heller med hjem og døm selv. Akkurat, og hva svarer hun da? Vel, som regel så svarer hun da, hvem I helvete tror du egentlig at du Og hva svarer du da? Vel, da må jo jeg si som sant at jeg Karsten Bugge, tekniker I NRK Radio, men at stemmen min ligner på Paul Bang Hansens. Mix!